50 zł. Laptop Acer, procesor Intel, dysk SSD za 1499 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Otwierają Państwo lodówkę, a tu takie buty. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Witamy, kłaniamy się. Program trzeci, audycja popołudniowa. 11 dzień grudnia, jest poniedziałek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Część polityków prawicy twierdzi, że na razie zmian w rządzie nie będzie albo będą niewielkie. Wszystko stanie się jasne za godzinę. W tym serwisie Trójki także o dorocznym spotkaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I o zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o porwanie dla okupu 10-latka. Przy okazji jest apel policji. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się uroczystość powołania nowego rządu. To będzie gabinet Mateusza Morawieckiego, desygnowanego na premiera w piątek. Dzień po tym, jak Beata Szydło zrezygnowała z funkcji, a na jej odejście zgodził się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Jakie będą zmiany w rządzie? Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin mówi, że na razie zostanie tak, jak było. Jestem zaproszony na tę uroczystość wręczenia nominacji. Zakładam, że nie jako osoba towarzysząca, tylko jako jedna z tych osób, które otrzymają nominację. Generalnie rzecz biorąc, tak jak zapowiadaliśmy, rząd zostanie ukonstytuowany w obecnym składzie, a na przeprowadzenie zmian pan premier Morawiecki będzie miał kilka tygodni czasu. O tym, że istotnych zmian na razie w rządzie nie będzie, mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin. Pan premier Morawiecki zostawia sobie prawo, i to jest naturalne, do przejrzenia już z nowej pozycji, z pozycji premiera, a nie wicepremiera, zadań, które stoją przed poszczególnymi resortami i dopasowania do tych zadań poszczególnych osób. Także ten proces ewentualnych zmian na stanowiskach ministrów konstytucyjnych może potrwać i raczej to będzie się odbywało w styczniu. A według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, pochodzących ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PiS, rekonstrukcja rządu będzie większa niż początkowo zapowiadana przez Morawieckiego. A wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego zaplanowano na jutro. Zanim rozpocznie się uroczystość w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda bierze udział w dorocznym spotkaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A podczas niego jest przedstawiana m.in. informacja o problemach wynikających z działalności Trybunału i jego orzecznictwa. Na miejscu jest nasza reporterka Ksenia Maćczak. Kseniu, pierwszy głos zabrała prezes Trybunału Julia Przyłębska. Co mówiła? Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska przede wszystkim przypomniała, czym jest Trybunał Konstytucyjny i ilu sędziów w nim zasiada. Podkreśliła, że najpoważniejszym problemem, z jakim Trybunał borykał się w minionym roku, to obsada Sądu Konstytucyjnego. To dlatego, że jak tłumaczyła prezes, zgodnie z Konstytucją powinno zasiadać w nim 15 sędziów, ale był czas, że sędziów było więcej, bo poprzedni prezes Trybunału, profesor Andrzej Rzepliński, przyznał sobie prawo do decydowania, kto w nim może zasiadać, a kto nie, podkreślała Julia Przyłębska. 3 i 9 grudnia 2015 roku prawidłowo wybrani sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3 i 9 grudnia sędziowie ci stawili się w Trybunale, aby podjąć obowiązki sędziego. Pan prezes Andrzej Rzepliński nie dopuścił tych sędziów do wykonywania swoich obowiązków. To ewenement w historii państwa prawa, kiedy prezes Trybunału Konstytucyjnego przyznaje sobie kompetencje nieznane Konstytucji i ustawie. W uroczystości podsumowującej orzecznictwo Trybunału oprócz prezydenta Andrzeja Dudy udział biorą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierowie, ministrowie i sędziowie wszystkich sądów. Po tym jak prezes zakończy omawianie istotnych problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału, głos zabierze sam prezydent Andrzej Duda. Ksenia Maćczak, dziękujemy za relację. Policja zatrzymała mężczyznę i jego partnerkę podejrzanych o porwanie w styczniu tego roku w Krakowie 10-letniego chłopca. Zrobili to dla okupu. Dziecko na szczęście po kilku dniach udało się uwolnić. A śledczy sądzą, że nie było to jedyne porwane przez zatrzymanego mężczyznę dziecko, dlatego komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk apeluje. Mój ogromny apel do wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich 12 lat być może stali się ofiarą uprowadzenia na terenie województwa małopolskiego, bądź też mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego typu spraw na terenie województwa małopolskiego, o zgłaszanie się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i przekazanie tych informacji, bo chcielibyśmy doprowadzić do rozliczenia tych osób za wszystkie dokonane przez nich czyny. Podejrzany o porwanie 50-letni mieszkaniec Krakowa został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 25 10 lat więzienia. Wigilia będzie droższa niż przed rokiem. Ceny żywności wzrosły w ciągu miesiąca o 6,5%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat inflacji w listopadzie. Najbardziej zdrożały jajka o 30%, warzywa o trochę ponad 3%, jogurty, śmietana, napoje o prawie 1,5%. Ogólnie inflacja w listopadzie utrzymała się na poziomie 2,5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca niewielki wzrost odnotowano w cenach masła. Poszły w górę o niemal 1%. Walking sprawdzał producentów, czy w takiej sytuacji nie ulegają pokusie mieszania w składzie masła. Okazuje się, że producenci nie dodają tańszego tłuszczu roślinnego, chcąc przez to obniżyć swoją cenę, koszty i być atrakcyjniejszym dla sieci handlowych. Jakość nie uległa pogorszeniu. Mówił prezes Łokiku Marek Niechciał. Jak dodał, wysoka cena masła wynika z trendów na rynku światowym, większego spożycia w USA i zmniejszenia produkcji w Nowej Zelandii oraz Australii. Te wszystkie informacje teraz, skrót wiadomości 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nie narzekajmy, proszę Państwa, na pogodę na słonecznym, nawet o tej porze roku Półwyspie Iberyjskim szaleje wichura Anna. Brytyjczycy walczą ze śnieżycami, z lodem, zamknięto setki szkół, tworzą się kilometrowe korki na drogach, wielu pasażerów utknęło na lotnisku Heathrow. Temperatury w Wielkiej Brytanii spadły nawet do minus 11 stopni Celsjusza, za to w Polsce znacznie cieplej, w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Na północy zachodzie okresami opad deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, a temperatury w nocy od zera na północnym wschodzie do 9 na południu. W zasięgu halnego miejscami 12 stopni, tyle że zwłaszcza w górach wiatr bardzo silny. W Karpatach 140 km na godzinę, w Beskidach, Bieszczadach 160, w Tatrach nawet do 170. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do czwartku! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 62% taniej. Nowa oferta. Smart TV Sony 40 cali za 1699 zł. iRobot Roomba za 1090 zł. Laptop Acer, procesor Intel, dysk SSD za 1499 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Pani Anna pisząca napisała: wyczytałem, że wczoraj w Elblągu otwarto tor łyżwiarski, który ma, uwaga, 333 metry 33 centymetry. Oczywiście po obwodzie koła. Przypadek? Nie sądzę. Komentuje słuchaczka. 7 trójek na początku 22. Halina Wechowicz do 19 przy tym telefonie. A co przed nami w naszym programie? Nasz reporter w Sejmie zbierał opinie o nowym rządzie, o misji nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz czas na to, abyśmy poszli do przodu. Nie tylko sprzątali, ale się rozwijali. Będzie konflikt między premierem Morawieckim a panią wicepremier Szydło i jej środowiskiem. W związku z tym, zanim dotrą się tak, żeby stworzyć nowy rząd, to jeszcze trochę potrwa. Mateusz Morawiecki, ekonomista, przez lata związany z bankowością. Teraz premier. Kim jest? Jakiego stylu sprawowania władzy możemy się spodziewać? Bardzo dobry uczeń, klasa A ogólna. Uczyłam go historii. Wszyscy pytają, czy chodził na wagary, czy nie chodził. No był bardzo poukładanym, dobrze wychowanym młodym człowiekiem. Jak powiedziałem, w Beskidach, w Bieszczadach wiatr do 160 km na godzinę. W Tatrach do 170. W niektórych częściach Tatr może osiągnąć nawet 200 km na godzinę, więc to jest bardzo potężny wiatr, rzadko obserwowany w Tatrach. Ostatnio kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu była taka sytuacja. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Dziś także o tym, jak zmienia się rynek sztuki, także muzealnictwo. Warunki coraz częściej dyktują bogate państwa arabskie. W latach 90. bardzo wiele cennych obrazów sztuki europejskiej kupowali Japończycy. Tym razem przenosimy się trochę do Chin i na Bliski Wschód. Ich stać na największe zakupy, na takie, na jakie nie stać w tej chwili dyrektorów wielkich muzeów świata. Po 18.15 reportaż, dziś reportaż Radio Chopin, Eweliny Karpacz Obuładze. Radio Chopin od niedawna, jak Państwo wiedzą, zapewne nadaje. Chopin jest rozpoznawalny wszędzie. Podejrzewam, że i Eskimosi też by się nim zachwycali. W jego muzyce jest coś humanitarnego niesamowicie. Nawet osoby, które nie lubią muzyki poważnej, to po wysłuchaniu paru fraz Chopina ulegają tej muzyce.

Pierwszy cud grudniowy za nami. Atrakcyjna halinka zamieniła się w atrakcyjnego pana Darka. Dariusz Pieruk zatem przy telefonie. 7 trójek na początku 22. Manic Street Preachers w naszej piosence dnia. 17 już minut po godzinie 16 w studiu Łukasz Welewski. Witam. Dzień dobry. Zbierał nasz reporter komentarze pierwsze w Sejmie dla Państwa. Dyskusja zapewne o rekonstrukcji rozgrzewa polityczne głowy od prawa do lewa. Tak, owszem, i to chyba nikogo nie dziwi, bo kilka roszad jest wręcz oczywistych. Premier Mateusz Morawiecki za nieco ponad 3 kwadranse będzie przedstawiał w Pałacu Prezydenckim skład swojej nowej drużyny w celu zaprzysiężenia. No i będzie musiał przecież przekazać swoje obowiązki w resortach rozwoju i finansów. Choć polska agencja prasowa nieoficjalnie podaje ze źródeł zbliżonych do rządu, że nie będzie zmian w Ministerstwach Finansów i Rozwoju. No ale z drugiej strony mówi się o tym, że większość ministrów może spać spokojnie. Jedni mówią, że dzisiaj nastąpi jakaś taka szybka rekonstrukcja, inni, że dopiero w styczniu, ale nie chce się wierzyć, że to pan Morawiecki będzie o tym decydował. To jest pewnego rodzaju eksperyment. Przez 2 ostatnie lata PiS na Ryszarda Petru mówiło, że jest banksterem, a na swojego premiera wzięli sobie teraz króla banksterów. Wyjaśnia rzecznik PSL Jakub Stefaniak, a szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer dodaje, że o ostatecznym kształcie gabinetu zdecyduje wewnętrzna polityka w łonie Prawa i Sprawiedliwości. Żeby było większe przemeblowanie, muszą być targi polityczne. Przypomnijmy, że to jest środowisko, które składa się jednak z bardzo wielu frakcji. W tym rządzie co więcej będzie konflikt między premierem Morawieckim a panią wicepremier Szydło i jej środowiskiem. W związku z tym, zanim dotrą się tak, żeby stworzyć nowy rząd, to jeszcze trochę potrwa. Dlatego właśnie ważnym pytaniem jest też i to o przyszłą rolę byłej już premier Beaty Szydło, szykowanej według publicystów i plotek sejmowych na wicepremiera bez teki lub nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej w miejsce Elżbiety Rafalskiej. Dominik Tarczyński z PiSu przyznaje, że tylko szef rządu wie, co dalej z Beatą Szydło. Te talenty, które pokazała, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, socjalne wsparcie dla tych uboższych, te wszystkie kwestie społeczne, to faktycznie był element, na którym się świetnie sprawdziła jak wirtuos, ale to jest decyzja premiera Morawieckiego. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki z klubu Kukiz 15 rekonstrukcja rządu nie zmieni jednak nic w życiu Polaków i zwraca on uwagę na obietnice przedwyborcze PiS-u. Mamy obietnice podniesienia najniższej w Europie kwoty wolnej od podatku PIT, które nie zostały zrealizowane. Cały czas ta kwota jest najniższa, to jest czynnik wypychający młodych ludzi za granicę. Mamy 1200 zł ZUS-u, które płacą drobne firmy i to co roku, bez względu na to, czy rządzi PO, czy PiS jest podwyższane. A jak o rządzie mówił dotąd sam Mateusz Morawiecki, w udzielonym telewizji Trump w ubiegłym tygodniu wywiadzie raczej zapowiadał spokojną ocenę dotychczasowych ministrów oraz powołanie rządu, tu cytat, praktycznie w bardzo podobnym czy niemalże identycznym składzie. Ja bardzo wysoko oceniam pracę ministrów i wszystkich moich kolegów, koleżanek z rządu i jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany, to myślę, że nie trzeba ich robić pochopnie, tylko warto zastanowić się nad tym razem oczywiście z kierownictwem politycznym. Ale nieoficjalnie mówi się o wymianie przynajmniej kilku osób, w tym m.in. szefowej kancelarii premiera Beaty Kempy czy szefowej gabinetu politycznego premiera Elżbiety Witek, a także ministra spraw zagranicznych. Witolda Waszczykowskiego być może zastąpi Krzysztof Szczerski z kancelarii prezydenta. Sam Morawiecki zamierza z kolei realizować dotychczasowe program partii. Ten program, który realizowaliśmy, będzie nadal dla mnie taką drogą i drogowskazem zarazem, ażeby jak najlepiej służyć

Państwu, kłaniam się Panu. Witamy. Panie redaktorze, przed tą burzą emocji, która nas czeka, może pocztówka z Azji Spokoju, czyli Mazur. Mhm. Pogoda była tak piękna, że grzech było nie wybrać się na ryby i z pomostu po bliskiej plaży złowiłem w ciągu godziny i 15 minut 5 takich dorodnych płoci w granicach 25-30 deko. Mhm. Proszę pana, i zrobiłem je w zalewie octowo-miodowej. Muszą postać co najmniej 24 godziny, żeby nabrały tego pięknego smaku. Raz, powiem, a dwa, że się ości rozpuszczają te drobne, prawda? Tak. I powiem panu jedną rzecz. Od momentu, kiedy powziąłem wiadomość, że w jednym z krajów zachodniej Europy za porcję płoci w oście płaci się 15 euro... Postanowił pan, żeby zostać eksporterem. To na nie, to swoją drogą, ale nabrałem szacunku dla tej potrawy. Ale a propos jeszcze pieniędzy, panie Adamie, chcę podziękować, bo dotarła od pana przesyłka do mnie z przeznaczeniem, jak sądzę, na licytację. Jeszcze nie wymyśliłem, co z tym zrobię, ale moneta piękna. Z 33 roku moneta od pana Adama. No tak. taka pamiątka niezwykła. Tak, tak, to pamiątka po dziadku, który był kolekcjonerem monet. U mnie akurat były w kolekcji dwie takie piątki, więc jedną postanowiłem panu przekazać do dyspozycji. Bardzo panu dziękuję. Domyślam się, że mam zarządzić cenę wywoławczą 333 zł, czy tak? To jest bardzo wysoka cena. Aż tak. No, ale wie pan, hojność słuchaczy Trójki, jak słychać w piątek, nie zna granic. Pozdrawiam pana i dziękuję. Ja dziękuję. 26 minut po 17. Po 16. Skąd ta 17? To Scott Walker. The windows of the world are covered with rain. Where is the sunshine we once knew? Everybody knows when little children play, they need a sunny day to grow straight and tall. Let the sun shine through. The windows of the world covered with rain. There must be something we can do. Everybody knows whenever rain appears, it's really angels' tears. How long must they cry? Let the sun shine. Scott Walker, tymczasem po 16.30. Skrót wiadomości, Artur Wertowski. Za pół godziny prezydent Andrzej Duda powoła rząd Mateusza Morawieckiego. Na razie nie jest pewne, czy w rządzie dojdzie do rekonstrukcji. Według nieoficjalnych informacji mediów jest to możliwe, chociaż politycy prawicy zapewniają, że na razie zmian nie będzie. Jutro nowy premier ma wygłosić w Sejmie exposé. W czwartek Beata Szydło zrezygnowała z fotela szefowej rządu, a na jej odejście wyraził zgodę Komitet Polityczny PiSu. Jej dymisję w piątek przyjął prezydent i wtedy desygnował Morawieckiego na premiera. Beata Szydło ma zostać w rządzie. Prokuratura złożyła kasację od wyroku sądu apelacyjnego w Katowicach w sprawie katastrofy hali MTK. Śledczy nie zgadzają się z uniewinnieniem Brusa R., członka zarządu spółki Międzynarodowe Targi Katowickie. Zarzucano mu nieumyślne spowodowanie katastrofy budowlanej. Wiedział o zagrożeniach wynikających z zalegania warstwy śniegu na dachu budynku, wiedział o ugięciu konstrukcji dachu, zaleceniach rzeczoznawcy w tym zakresie. Powinien podjąć decyzję zmierzającą do wykonania tych zaleceń w całości i decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania. A oczywiście tego nie zrobił. Mówiła Marta Zawada-Dybek z prokuratury w Katowicach. Dach hali MTK zawalił się w 2006 roku podczas wystawy gołębi. Zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Bakterie E. coli w miejskim wodociągu w Mirosławcu w zachodniopomorskim. Co najmniej do środowego popołudnia mieszkańcy nie będą mogli używać wody z kranów do picia, mycia, a nawet do zrobienia prania. Badania kontrolne sanepidu wykazały w 3 punktach na terenie Mirosławca skażenie bakterią coli. Została podjęta decyzja o chlorowaniu, płukaniu całej sieci wodociągowej na terenie miasta Mirosławiec. Zostały wskazane 3 punkty poboru zastępczego wody, skąd mieszkańcy mogą sobie uzupełnić wodę potrzebną do celów spożywczych. Mówił burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. Zakaz korzystania z kranówki nie dotyczy Mirosławca Górnego oraz terenów wiejskich, które mają osobne ujęcia wody. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. A w nocy, proszę Państwa, temperatura minimalna od zera na północnym wschodzie do 9 na południu, a w zasięgu chłodnego miejscami 12 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, południowy w Karpatach chalny. Na Lubelszczyźnie porywy do 60 km na godzinę. Na południu do 80, w rejonach podgórskich Sudetów do 100. W rejonach podgórskich Karpat do 140 km na godzinę. Wysoko w Beskidach, Bieszczadach do 160, a w Tatrach do 170. Jutro ciepło od 5 do 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Najlepiej nie wychodzić z domu. Trzeba chodzić bardzo wolno, czasem na czworaka. Noszę sól ze sobą, a chodnik oświetlam latarką.

w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Wąż to jest cwany, także o rany, walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej klnie, nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśle niczym gest. Dla wyjaśnienia, wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda śliski jest. Przyjaciele Karpiam 2017 na płycie Święta bez granic. Znów, jak słyszymy, proszę Państwa, silne wiatry w Polsce. Tym razem mówimy o halnym, który pustoszy południe Polski. Z ostatnich danych wynika, że nawet 17 tysięcy gospodarstw domowych, głównie w rejonie Małopolski, pozostaje bez prądu. Zatem ręce pełne roboty mają strażacy. Najwięcej pracy jak dotąd mieliśmy na Podhalu w powiecie tatrzańskim, suskim, nowosądeckim, mówi starszy kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Najczęściej nasze działania polegały na usuwaniu drzew wszędzie tam, gdzie blokowały przejezdność dróg bądź stwarzały inne zagrożenie. Odnotowaliśmy również kilkanaście przypadków związanych z uszkodzonymi dachami. Nad Polską utrzymuje się dość spory gradient baryczny, który jest przyczyną tego silnego wiatru, który jest najbardziej odczuwalny w górach. Kamil Walczak, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to wiatr fenowy, wiejący z kierunków południowych. Co to znaczy fenowy? Czy to jest jakaś silniejsza odmiana halnego? Wiatr fenowy jest to ogólne pojęcie, a halny jest to już taka nazwa regionalna dla rejonu Tatr. W innych regionach świata są odpowiednie nazwy regionalne, tak jak na przykład w Ameryce mamy Chinook. Państwo prognozują, że najbliższe godziny, najbliższe kilkanaście godzin może być naprawdę dramatyczne. Faktycznie są takie prognozy. Artur Surowiecki, klimatolog ze stowarzyszenia Skywarn Polska. Wskazują, że prędkość tego wiatru w niektórych częściach Tatr może osiągnąć nawet 200 km na godzinę, więc to jest bardzo potężny wiatr, rzadko obserwowany w Tatrach. Ostatnio kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu była taka sytuacja. My się na razie trzymamy naszych prognoz, które mówią o 180 km na godzinę. Oczywiście troszeczkę te wartości mogą być przekroczone. Oczywiście są też prognozy łagodniejsze. Wszystko to jest wiatr halny, który ma swoje ścieżki schodzenia. On jest takim wiatrem bardzo porwistym. Nie wieje cały czas, a tak po prostu takimi falami się nasuwa. Jezus Maria! Ojciec poleciał! Potrafi przyjść taka fala z naprawdę niszczącym porywem, co wszystko kładzie, jak napotka to na swojej drodze. W wielu miejscach będą leżały jakieś drzewa bądź fragmenty gałęzi. Musimy spodziewać się też, że osoba, która jedzie przed nami, też może gwałtownie hamować. Jeżeli jesteśmy w domu, powinniśmy bezwzględnie z naszych parapetów, balkonów, tarasów pousuwać wszystkie te elementy, które mogą zostać porwane przez silny podmuch wiatru i wyrządzić komuś szkodę. Przeważnie wiatr fenowy w Polsce obserwujemy w tym takim okresie jesienno-zimowym. Jest to związane z polem ciśnienia. W sezonie letnim przeważnie nie występuje tak duży gradient ciśnienia. Gradient, czyli różnica ciśnienia. Tak, bo główną przyczyną właśnie powstawania tego wiatru jest różnica ciśnienia oraz to, że te masy powietrza przechodzą przez masyw górski, co potęguje ten wiatr. W tym roku mamy takie nieszczęście, że tych wiatrów jest bardzo, ale to bardzo dużo. Natomiast w 1968 roku w maju też wystąpił taki halny, a nawet jeszcze silniejszy halny, podczas którego na myślnickich turniach, czyli poniżej Kasprowego Wierchu, wiatr osiągnął nawet prędkość 280 km na godzinę. Przynajmniej tak wskazywały pomiary wykonane przez obserwatora, który się tam znajdował. A w najbardziej dotkniętych wiatrem rejonach wprowadzono trzeci stopień zagrożenia, a silne podmuchy będą się jeszcze utrzymywały do jutra, o czym przypomina Kuba Witkowski. to Kazik, kwartet Proforma. I most. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Panie Januszu, witam. Halo, krótko proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja razem z moją żoną Ewą mamy taką propozycję, że może by rozszerzyć ten zestaw pana Adama o jego sławetne przepisy, przynajmniej kilka z nich. I myślimy sobie, że byłaby to byłby to hit najbliższej licytacji, tak myślę. Może tak się zdarzyć. Bardzo dziękuję za propozycję. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Za chwilę, proszę państwa, ciekawy czas i Michał Żakowski. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Ciekawy czas. Dobry wieczór, Michał Żakowski. Prezydent Rosji rozkazuje wycofanie części wojsk z Syrii, ale pozostają tam doradcy wojskowi i najemnicy, nazywani ochotnikami. Władimir Putin ma nadzieję zaprowadzić pokój w tym kraju z pomocą Iranu, Turcji i Egiptu. Prezydent Francji krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych za uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela. Nazywa deklarację godną pożałowania. Tymczasem francusko-szwajcarskie konsorcjum Lafarge płaciło terrorystom z państwa islamskiego miliony euro za możliwość dalszej produkcji w jednej z syryjskich fabryk. Teraz dyrektorzy odpowiadają przed sądem za finansowanie terroryzmu. Iracki premier ogłasza wygraną nad państwem islamskim w swoim kraju, ale to nie oznacza dalszych walk z terrorystami. W przyszłym roku wybory i polityk musi pokazać swoje osiągnięcia. To najważniejsze wydarzenie z ostatnich 3 dni na Bliskim Wschodzie. Hipokryzja zmieszana z cynizmem. Czy może przypadkiem to nie jest mieszanką wybuchową dla tego regionu świata? W studiu ze mną jest dr Agnieszka Bryc, znawca polityki Rosji oraz meandrów polityki Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. Dobry wieczór. No i rzeczywiście to, co mówi prezydent Rosji, mówi o tym, że będzie chciał zaprowadzić pokój, że dzięki niemu to właśnie Syria stanie się tym dobrym miejscem, ale jego to sam krytykowany za brak demokracji będzie tę demokrację próbował zaprowadzać wespół z Iranem, Turcją i Egiptem. Czyli faworytami, takimi pupilkami systemu demokratycznego. Ja przepraszam, że tak cynicznie zaczynam, ale tak nawiązaliśmy. Jesteśmy w cynicznym tonie. Tak jest, jesteśmy dzisiaj w cynicznym tonie, bo taki też jest Bliski Wschód. My musimy pamiętać, że cokolwiek dzieje się na Bliskim Wschodzie nie jest oczywiste i to jest doskonałe pola, w zasadzie jaka przestrzeń do kierowania się bardzo cynicznymi, egoistycznymi interesami, jednocześnie taką pełni hipokryzji postawą nie tylko państw tam funkcjonujących, ale także wielkich mocarstw. To znaczy, jeżeli ktoś liczy na to, że na Bliskim Wschodzie jakby jesteśmy w stanie działać przy jakby w oparciu o takie wartości demokratyczne, takie mechanizmy miękkie, to jakby trzeba zmienić optykę i zrozumieć, że Bliski Wschód jest jednak tą przestrzenią, gdzie inaczej definiuje się siłę, gdzie definiuje się skuteczność instrumentów i tam im bardziej ta polityka jest jednak cyniczna i taka przesiąknięta siłą, tym ona jest skuteczniejsza i wzbudza większy szacunek. Dlatego mnie nie dziwi, podejście i Rosji, takie bardzo pełne hipokryzji, takie podwójnych standardów, i Francji. Znaczy, nas to nie zaskakuje. Znaczy, zaskakuje tych, którzy kierują się, albo w zasadzie są Europejczykami, bo dla nas polityka powinna wyglądać inaczej. Ale niestety Bliski Wschód właśnie jest taki pełen podwójnych standardów, więc można mówić jedno, a absolutnie robić coś innego. My rozmawiamy w momencie, kiedy rzeczywiście czy premier Iraku, czy właśnie Władimir Putin, czy inne organizacje walczące z państwem islamskim ogłosiły, że tego państwa islamskiego już prawie, że nie ma. Natomiast ten problem pozostaje i to też pozostaje chociażby w tym, co dalej świat zamierza zrobić, na przykład z uchodźcami. Nie ma tego na stole negocjacyjnym, nie ma na stołach negocjacyjnych pytania, jakie pieniądze świat zamiar ma przeznaczyć na chociażby pomoc, czy uchodźcom, czy ludziom, którzy po prostu stracili wszystko. I jest tych ludzi całkiem sporo, bo w samym Iraku 3 miliony, w samej Syrii 9 milionów, tak. Poza Syrią 4,5 miliona, także jest komu pomagać. Jest komu pomagać, jednocześnie pamiętajmy, osoby najbardziej pokrzywdzone są tym najsłabszym elementem, czyli są w zasadzie na samym końcu tego, można by powiedzieć, tego łańcucha pokarmowego. Najpierw realizowane będą interesy wielkich, między innymi Rosji w Syrii. Rosja będzie oczywiście ubierała to w hasła przywracania normalności w Syrii, przywracania porządku konstytucyjnego, a w rzeczywistości trzeba też będzie zwrócić uwagę na to, że Rosjanie dążą do tego, aby ich interesy surowcowe, naftowe i militarne zostały podtrzymane. To samo przecież robią i Amerykanie, i Izraelczycy. No, takich oskarżeń o politykę dwojaką, to znaczy o jednocześnie zwalczanie wroga i kooperowanie w tym samym czasie z tym samym wrogiem, jest cała masa na Bliskim Wschodzie. Ja oczywiście nie chciałbym być naiwny i mówić, że to jest coś, co mnie zadziwia i taka jest polityka, ale rzeczywiście mam wrażenie, że czasami trzeba podnosić tę kwestię tej... I nazywać rzecz po imieniu. Nazywać rzecz po imieniu. Tak, znaczy mieliśmy całą masę przypadków takich, że zwalczano państwo islamskie, jednocześnie z tym państwem robiono interesy i robiły to te państwa, które wchodziły w koalicję anty-ISIS-ową, można tak w skrócie powiedzieć. Była to i Arabia Saudyjska, która jednocześnie finansowała finansowała państwo islamskie. Była to paradoksalnie także Izrael, który potrafił tak poprzez gdzieś tam Kurdów nabywać ropę naftową. Były to także państwa... Ale ropa naftowa była z Syrii. Była z Syrii, oczywiście. Chociażby. Tak. Byli to Francuzi. Paradoks polega także na tym, że tu nie chodzi o samo ISIS. Znaczy mamy całą masę takich dwoistych przykładów w stosunku do Iranu. Przecież Iran obciążony był sankcjami, był izolowany na arenie międzynarodowej, ale to nie przeszkadzało wielkim koncernom, czy państwom nawet europejskim, tym w pełni demokratycznym, obchodzić te same sankcje, które sami nakładali, żeby robić tak wielkie na przykład korporacje niemieckie bardzo skutecznie obchodziły sankcje i jednak w sposób wtórny handlowały z Iranem. I takich przykładów mamy mnóstwo. No niestety Bliski Wschód taki jest, on jest bardzo dynamiczny i można być jednocześnie wrogiem, a jednocześnie także partnerem handlowym. Ten koniec państwa islamskiego ogłaszany i przez mocarstwa, bo również Władimir Putin poniekąd ogłasza, że już tego zagrożenia nie ma, wycofując część tych żołnierzy, chociaż ja słyszałem kiedyś od dziennikarza Itartas w Irbilu, w Kurdystanie, na pytanie moje, ilu tych żołnierzy tam jest, on mówi, nie wiem, ale... Wiesz, nie ma to znaczenia nie większego. Nie ma to znaczenia, bo tam są ochotnicy, czyli najemnicy de facto. Mm-hmm. I oni walczą zamiast żołnierzy rosyjskich, którzy oczywiście też walczą i też giną. Natomiast to, co się udało Putinowi, to uratowanie Asada i to też wszyscy wiemy. Natomiast koniec państwa islamskiego oznacza również, że my się zaczynamy dowiadywać kulisów różnych spraw. Między innymi firma Lafarge, która daje pieniądze państwu islamskiemu za ochronę, za możliwość działania jednej z filii właśnie w Syrii. Firma, która jest odpowiedzialna za kupowanie ropy naftowej od właśnie państwa islamskiego, czyli to, co do tej pory było tylko sloganem w różnych analizach, że państwo islamskie sprzedawało ropę, to już teraz znamy tych odbiorców między innymi. I coraz więcej będziemy ich poznawać. To prawda. Ja jeszcze bym jakby zwrócił uwagę, oprócz tej jakby dwoistości polityki bliskowschodniej i stosunku państw europejskich do niej, na to, że my w sposób taki uproszczony traktujemy Bliski Wschód. Nawet jeżeli mówimy, że państwo islamskie ma się ku końcowi i że na przykład Rosjanie wycofują się militarnie z Syrii, no to to jest daleko idące uproszczenie, bo państwo islamskie być może ma się ku końcowi, ale my z syndromami państwa islamskiego będziemy mieli do czynienia tak post factum, bo to, co tworzyło ale my państwo... również Europa oczywiście, i świat, bo to tak, nie jest tylko problem tam tak, daleko leżący. Pewien szyld jest zniszczony, natomiast te mechanizmy, które napędzały to, ten twór, który nazywaliśmy państwem islamskim, czyli frustracja, powiedzmy pewien fundamentalizm, pewne takie roszczenia i... Młodość tego regionu, jeżeli chodzi o populację. Przecież to są ludzie młodzi, tak, którzy potrzebują spełnienia ambicji. Tak, jeżeli do tego mamy taką odwieczną, nie tyle odwieczną, ale długofalową politykę, nawet nie świecką, ale taki odwrót od świeckości na rzecz fundamentalizmu, no to siłą rzeczy będą powstawały takie twory jak ISIS, tylko później będziemy je inaczej nazywać. Jerozolima uznana za stolicę Izraela przez Donalda Trumpa w ustach i oczach. Wpisuje się w to. Tak, ale to z jednej strony. Ja nie chcę być tu obrońcą i to już temat zresztą znany. Natomiast no, Macron go krytykuje, mówi o to, że to jest moment, który będzie podsycał jeszcze niepokoje na Bliskim Wschodzie. No ale to Francja przyczyniła się do rozpadu Libii. To Francja właśnie, między innymi firma francusko-szwajcarska, robiła te interesy z państwem islamskim. No to jest chyba jeden ze szczytów hipokryzji, prawda, politycznej. Szczyt hipokryzji, ale też szczyt skutecznego paradoksalnie działania na Bliskim Wschodzie, bo żeby być skutecznym na Bliskim Wschodzie, takim trzeba być. To znaczy trzeba rozumieć, jakie mechanizmy funkcjonują i ja mam wrażenie, że Francuzi, a szczególnie za prezydenta Macron, oni powoli uczą się, a Macron szybko to złapał, po prezydencie Putinie. Putin w zasadzie argumentuje i działa tak samo, ale mam wrażenie, że chyba będziemy mieli do czynienia z pewnym nowym graczem europejskim, który nie będzie się kierował tymi wartościami europejskimi, ale będzie działał w starym, dobrym, imperialnym, takim tradycyjnym stylu. Więc jeszcze będzie ciekawiej niż to, co widzieliśmy do tej pory. Dziękuję bardzo. Hipokryzja, cynizm bliskowschodni przesiąka również do polityki europejskiej i nie tylko, światowej, coraz bardziej. Doktor Agnieszka Bryc, znawca polityki Rosji i meandrów Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To był ciekawy czas. Michał Żakowski, do usłyszenia. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechcę, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup szybki i wydajny MacBook Pro z wyświetlaczem Retina 13 cali za 5999 zł, a dostaniesz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak, zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. Ty maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz. Chusteczki nawilżające, emulsja do kąpieli, krem na odparzenia, balsam do ciała. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty idealne do pielęgnacji dziecięcej. Rossmann. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych.